na ksero odbity egzemplarz z luźnymi stronami, nie, nawet nie podszywany. Właśnie pasażera. Dzisiaj, tuż po 20. Powiedziałbym, że był gwiazdą, ale był człowiekiem, z którym każdy chciałby być. Każdy chciałby z Jackiem przeżyć chociaż dwa przystanki w tramwaju. No. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 kwietnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 15 tysięcy zakażeń koronawirusem odnotowano poprzedniej doby w Polsce. Zmarło 616 osób. Jeśli utrzyma się spadek liczby zachorowań, uczniowie wrócą do szkół, mówi wiceminister edukacji. Czechy uznały za osoby niepożądane 18 rosyjskich dyplomatów. Ponad 15 700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 616 osób. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wyzdrowiało 30 tysięcy chorych. W szpitalach zajętych jest 32 tysiące łóżek covidowych. Dzięki respiratorom oddycha 3400 osób. Jeśli tendencja spadku liczby zachorowań i hospitalizowanych będzie się utrzymywać, uczniowie wrócą do szkół, powiedział w Polskim Radiu wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Od jutra otwarte będą żłobki i przedszkola. Szkoły będą otwarte najszybciej, jak tylko będzie to możliwe i bezpieczne, zaznaczył wiceminister. Jeżeli rzeczywiście ta tendencja spadku zachorowań epidemicznych się utrzyma, to mamy nadzieję, że w końcu kwietnia wrócą klasy 1-3, a w kolejnych tygodniach także kolejne roczniki. My zdajemy sobie sprawę, że nauczanie na odległość ma jednak swoje ograniczenia i mankamenty. Stąd jak najszybciej chcemy wrócić do nauczania stacjonarnego. Dla uczniów wracających po długiej przerwie do szkół ministerstwo przygotowało dodatkowe zajęcia z wielu przedmiotów oraz pomoc pedagogów i psychologów. W najbliższych tygodniach wpłynie do Sejmu projekt ustawy przejściowej dotyczącej Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedział w Polskim Radiu wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Może się to stać na początku maja. Przepisy mają określić, co dzieje się, gdy wygasa 5-letnia kadencja rzecznika, a nie wybrano nowego. Jeśli nie dochodzi do konsensusu między Sejmem i Senatem, ponieważ Senat będzie sukcesywnie odrzucał te kandydatury, no to wówczas bądź marszałek Sejmu, bądź, nie wiem, na przykład prezydent mogli powołać osobę, która pełniłaby tę funkcję do czasu konsensusu między Sejmem i Senatem. Kadencja Adama Bodnara skończyła się we wrześniu. Sejm wybrał w czwartek na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. Wybór ten musi zaakceptować Senat. Czechy wydaliły 18 rosyjskich dyplomatów w związku z nowymi ustaleniami dotyczącymi wybuchów w składzie amunicji w 2014 roku. Według ustaleń czeskiego kontrwywiadu miały z tym związek rosyjskie służby specjalne. Premier Andrzej Babisz poinformował, że czeskie służby bezpieczeństwa mają dowody na udział oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego w wybuchach, do których doszło w 2014 roku we Wrbieticach na wschodzie Czech. Eksplozja wyrządziła ogromne straty materialne. Poważnie zagrożone było życie lokalnych mieszkańców, jednak przede wszystkim zginęło dwóch naszych obywateli. Jan Hamáček, minister spraw wewnętrznych, pełniący aktualnie obowiązki szefa MSZ, przekazał, że Czechy wydalają 18 pracowników rosyjskiej ambasady w Pradze zidentyfikowanych jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Republika Czeska musi reagować. Informujemy o sprawie naszych sojuszników i partnerów w Unii Europejskiej oraz NATO. Prosimy ich o wsparcie. W związku z nowymi ustaleniami w sprawie wybuchów, czeska policja opublikowała komunikat o poszukiwaniach dwóch mężczyzn. Według załączonych fotografii są to rosyjscy agenci podejrzewani o otrucie Siergieja Skripala i jego córki. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. W czwartek Polska wydaliła 3 rosyjskich dyplomatów, a Stany Zjednoczone 10. Powodem jest agresywna polityka prowadzona przez władze Federacji Rosyjskiej. Program Pierwszy Polskiego Radia świętuje 95. urodziny. 18 kwietnia 1926 roku o 17.00 popłynęły słynne słowa dziennikarki Janiny Sztompkówny: halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. Tym samym Radiowa Jedynka rozpoczęła regularną emisję swoich audycji. Program Pierwszy Polskiego Radia wciąż się zmienia i rozwija, ale nie zapomina o tradycji, mówi szef anteny Marcin Kusy. Jedynka to z jednej strony rzut oka w nowoczesność, nowe technologie, a z drugiej strony nasza tradycja. Jeden z symboli jedynki, hejnał mariacki, jest w eterze od 1927 roku, z przerwą tylko na czas okupacji. Na antenie jedynki od ponad 66 lat można słuchać najstarszej audycji sportowej w Polsce. Kronika sportowa. Na antenie jedynki do dziś trwa najdłuższa na świecie powieść radiowa. Matysiakowie. W tym roku swoje 50-lecie będzie też obchodzić kultowa audycja programu pierwszego, Lato z radiem. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. O urodzinach Polskiego Radia będziemy mówić dziś w Trójce, między innymi w audycjach Romana Dziewańskiego i Aleksandry Kaczkowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nadal sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, a po południu rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej Polsce burze. Na termometrach od 9 stopni na południu i nad morzem do około 12 w centrum i 16 na zachodzie. W górach i w czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Dziś opowiem o niezwykłym muzyczno-scenicznym wydarzeniu. W ostatnią niedzielę kwietnia będziemy mogli usłyszeć prapremierę opery Hiob. Autorem libretta jest Karol Wojtyła. Natomiast muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Rozpoczniemy od poezji Karola Wojtyły, która zainspirowała niejednego muzyka. Dalekie wybrzeże ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga wstępu. Żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny. W roku jest tyle światła, ile W mroku jest tyle światła. Ten motyw Hiobowy z jednej strony jako symbol nadziei, a z drugiej ucieleśnienie cierpienia jednostki, narodu, społeczeństw będzie się często przewijał w twórczości Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Równomiernie rozwija się inspiracja motywami biblijnymi. Dziś oba wątki spotkają się w dramacie i operze Hiob. Ale zanim opowiemy o tym wydarzeniu, cofniemy się w czasie, do momentu, kiedy w Europie narodził się nowy styl operowy. Nazwano go operą sakralną. Motywy biblijne nieobce były również znakomitym kompozytorom od samego początku istnienia opery. Sięgali po owe wątki, można powiedzieć, pełnymi garściami. O najstarszym zakładzie Boga z Mefistofelesem o duszę człowieka w swojej operze Faust opowiada Charles Gounod, Złoty Cielec, i Mefistofeles, który demaskuje namiętności i ciemne oblicza człowieka. To jedna z najpiękniejszych, najbardziej popularnych arii, ale jednocześnie w tym wykonaniu wieje nieprawdopodobną grozą i realizmem prosto z festiwalu w Salzburgu, festiwalu operowego. Października 2018 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie

a ze mną dyrektor Polskiej Opery Królewskiej, pan Andrzej Klimczak. Witamy pięknie. Witam, dzień dobry. Panie dyrektorze, zdaje się, że obok wyjątkowości twórców, wyjątkowe w tej operze jest samo oczekiwanie na premierę. To będzie już trzecie podejście? Tak. No cóż, jak widać, ciężko się rodzi Hiob. No ale cóż, wszyscy dzisiaj jesteśmy troszeczkę w takim czasie hiobowym jednak. No i to nie umniejszając cierpieniom Hioba, ale jednak mnóstwo ludzi dzisiaj cierpi. I rzeczywiście jest to symboliczne bardzo wydarzenie w tych czasach, zajmować się Hiobem. Ale tak widocznie miało być. Czy moment, w którym zostanie wystawiona opera, nadaje dodatkowych treści? Nadał jej dodatkowych treści? Z pewnością. Zresztą czasy, w których Hioba pisał Karol Wojtyła, młody człowiek, no też były bardzo, bardzo ciężkie. Myślę, że dzisiaj oczywiście nie takie, ale mnóstwo ludzi umiera. To są tysiące ludzi jednak i cierpią męki. I nie jeden pewnie sobie zadaje pytanie, dlaczego ja, dlaczego ja. Oczywiście już wielu na temat Hioba się rozpisywało, mądrych głów, wiele mądrych głów i naturalnie, że człowiek nie znajdzie nigdy odpowiedzi, dlaczego ja, ale jak to z cierpieniem? Po prostu człowiek musi to przyjąć albo odrzucić. Sensu cierpienia nikt jeszcze nie odkrył. I myślę, że ta właśnie premiera ludziom z pewnością przybliży ten problem. Spowoduje, że człowiek się nad tym problemem pochyli, nad problemem ludzkiego cierpienia. Ale oczywiście na pewno, kiedy myślałem o Hiobie, nie myślałem o takich okolicznościach. To jeszcze nie było takich czasów pandemii i podchodziłem do tego jako po prostu do następnej premiery, która będzie miała związek z papieżem naszym, stulecie urodzin i te okoliczności głównie gdzieś tam przyświecały mi przy podejmowaniu decyzji, kiedy ta premiera miała się odbyć. Oczywiście jeszcze trzeba by wrócić do czasów, kiedy Ryszard Pery Hioba właściwie wymyślił. No oczywiście w związku z rocznicą papieską. I wtedy oczywiście była mowa o współczesnych operach, o kompozytorach współczesnych, o tematach, jakie nas interesują. No i pojawił się temat Hioba. Zresztą Ryszard z tym tematem chodził długo. Zaproponowaliśmy to Krzesimirowi Dębskiemu. No i cóż, i tak to się zaczęło. Temat Hioba to nie jest nic nowego, tak? Jeżeli ktoś się zastanawia nad cierpieniem, to zawsze przychodzi na myśl Hiob. I tutaj w tym sensie każdy z nas gdzieś tam powinien do tej księgi sięgnąć. To jest bardzo pouczające. No, to właściwie tyle. Błogosławione, tyś dał, tyś wziął. I cóż przed tobą jest, i cóż jest człowiek, tyś dał, tyś wziął. Twoja jest wola i twoja jest Panie dyrektorze, a dla pana symbol Hioba, dla dyrektora opery, dla Andrzeja Klimczaka po prostu? Ten temat każdego człowieka dotyka. Bez względu na to, z jakim rozmiarem cierpienia człowiek się spotykał, ale oczywiście bez względu na to, mówię, na wielkość, każdy gdzieś w nas, każdy gdzieś jest trochę Hiobem. Ja myślę, że to jest bardzo bliski temat dla mnie. Przeczytałem sporo tekstów na ten temat, ale przede wszystkim polecam, jeżeli już jesteśmy przy tym naszym wydarzeniu, to polecam biskupa Janochy tekst, który będzie w programie, który jest umieszczony w programie naszej premiery. Poprosiłem go specjalnie, żeby napisał dla nas tekst na temat Hioba, oczywiście Karola Wojtyły Hioba, bo no, do tego się odnosimy. Karol Wojtyła był bardzo młodym człowiekiem, a podjął taki temat. 20-letnim, 1940 rok. Bardzo ciekawy. To oczywiście w stylu pisał takiego teatru rapsodycznego, trochę antycznego, trochę chrześcijańskiego, ale jak zresztą sam Karol Wojtyła pisał o tym, że jest to drama ze Starego Testamentu, tak? Rzecz dzieje się w Starym Testamencie przed przyjściem Chrystusa i rzecz dzieje się za dni dzisiejszych czasu chrobowego, ale czego? Polski i świata. Naprawdę bardzo, bardzo symboliczne. Rzecz dzieje się czasu oczekiwania, błagania o sąd, czasu tęsknoty za testamentem chrystusowym w cierpieniach Polski i świata wypracowanym. To jest po prostu wstrząsające jak na dzisiejsze czasy. No, utożsamiam się z tym w 100%, bo nie chcę opowiadać o swoich problemach, o swoich cierpieniach ostatnich dni, lat nawet, no ale dotknęły mnie bardzo. Tym bardziej wydaje mi się, że to, że doprowadziłem do tego i jakoś tak usilnie dążę do tego, żeby ta premiera się odbyła, nawet w takich czasach właśnie, w jakich dzisiaj jesteśmy. Muzyka w czasach zarazy. Tak, to jest coś, co mnie pcha. To jest niezależne ode mnie. Myślę, że tu jest siła wyższa, która prowadzi mnie. Musi się to odbyć. Mam nadzieję, że się odbędzie. Oczywiście to nie ode mnie zależy właśnie. Jeśli nie teraz, to kiedy? Ale myślę, że zawsze czas jest dobry. Tutaj nie data jest ważna. Sam fakt jest istotny. A czy to będzie dziś, czy jutro, czy za rok, nie ma w ogóle znaczenia, bo człowiek się nie zmienia. Od tysięcy lat jest identyczny. Identyczne pytania zadaje sobie. Dlaczego cierpię, kiedy jest Bóg, tak? Nieograniczenie miłosierny, a ja cierpię. Zawsze będzie sobie takie pytanie zadawał i nie znajdzie na to odpowiedzi. Czy Karol Wojtyła w owym dramacie dostaje odpowiedź, szuka odpowiedzi, czy znajduje odpowiedź? Tak, Karol Wojtyła znajduje odpowiedź. On oczywiście, to nie jest Hiob dosłownie taki jak w Starym Testamencie, tak? Nie chcę tu oczywiście wchodzić w szczegóły i nie chcę opowiadać opery, bo to nie o to chodzi, żebym teraz odkrywał tajemnicę. Natomiast rzeczywiście każdy, kto przeczyta Hioba Karola Wojtyły, w końcu jest to bardzo krótka lektura, można sięgnąć do tego i zobaczyć, przeczytawszy również Księgę Hioba ze Starego Testamentu, to bardzo łatwo można znaleźć różnicę. Bazą oczywiście była Księga Hioba, natomiast tutaj kończy się opera inaczej w Księdze Hioba. Tutaj chodzi jednak o nadzieję w zmartwychwstaniu, tak? Dlatego wydaje mi się, że tutaj to był jego utwór bardzo osobisty na pewno. I chodziło o inną perspektywę spojrzenia na sens cierpienia, o tak bym powiedział. Hebrajski dialog biblijny przełożył na dialog greckiego dramatu właśnie. Stąd prologos i epilogos, stąd choreuty i chór. Dramat Wojtyły sięga po Pismo Święte i Antyk. Dwa fundamenty europejskiej kultury. Nie chciałem wziąć. Zbyt długo we mnie waży się ból, zrazu przyjęty dość słabo. Waży się w wyobraźni i toczy zwolna jak mól, jak rdza zużywa żelazo. Ach, wypłynąć z nurtu ukrytego i przejść poza bólu przedsmak. Jest życie proste i wielkie. Jego głębia nie kończy się we mnie. Rzeczywistość bardziej jest wspaniała niźli bolesna. Zrównoważyć to wszystko nareszcie gestem dojrzałym i pewnym. Nie wracać po tyle razy, lecz iść i dźwigać po prostu w równym odstępie godzin tę całą subtelną strukturę, która w granicach mózgu tak łatwo przemienia się w rozstrój, a sama w sobie zmęczeniem jest bardziej niż bólem. I może bardziej być z nim niż z sobą tylko. Bardziej być z nim, odsunąć grozę spraw na tyle, by wystarczał zwyczajny czyn. Po godzinie 7 pojawi się kolejny gość. My mijającą godzinę zamykamy jeszcze jednym utworem Karola Wojtyły i niezwykłą muzyką inspirowaną jego poezją. Się światła oburącz, jak wioślarz, który prowadzi łódź. Przechodzi przez nie swą substancją, przemieniem czynów i słów. Odczuwa mrok, odczuwa cień, kruchą warstewkę światła nosi czasami w dłoniach. Jak narodzone dziecię, jak niemowlę. Odczuwa mrok, odczuwa cień, kruchą warstewkę światła nosi czasami w dłoniach. Jak narodzone dziecię, jak niemowlę. Człowiek śpiewa światłu piosenki, podobne piosenkom piastunek. Piosenki świecą, to pokąd nie ogarnie dziecięcia cień istnienia. Odczuwa mrok, odczuwa cień. Odczuwa mrok, odczuwa cień. Dziecię, jak niemowlę. I ma się światła oburącz jak wiosna.